राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 27 फरवरी 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में आया है अर्जुन ने प्रश्न पूछा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्न विभाषणेय बलादि नियोजित। भगवान ने कहा भी अपने धर्म में मरना ही श्रेष्ठ है परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसी बात कही तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये मनुष्य जानता हुआ पाप का आचरण क्यों करता है। ये बात पता है कि जो पाप करता है उसको दंड भोगना पड़ता है, पुण्य करता है उसको सुख भोगना होता है। तो पाप का फल अनिष्ट है ऐसा समझता हुआ भी किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है, क्यों आचरण करता है? क्योंकि अपना अनिष्ट कोई भी नहीं चाहता, सभी अपना भला चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। फिर मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विघ्नाभिवैरिणं। काम एष क्रोध एष, ये काम है ये क्रोध है ये महासन है, इसको कितना ही दे दिया जाए तो काम की तृप्ति नहीं होती। और महान पापी है, बड़ा वह दुष्ट है। मन ये कामना के कारण से ही पाप होते हैं। जितने पाप होते हैं सुख की इच्छा, भोग की इच्छा, संग्रह की इच्छा, ऐसी जो अपनी इच्छा कामना है इससे ही सब पाप हो गया। विद्यनम ये वैरिणम, यह इसी को तुम बैरी समझो, यही बैरी है। तो सज्जनों गीता में काम के निषेध की बात विशेषता से आई है, हरेक ग्रंथ में इतना नहीं आता है जिसमें गीता में आया है। मानो सुख भोग की जो इच्छा है, संग्रह की जो इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, आदर की इच्छा है, स्वास्थ्य की इच्छा है, जीने की इच्छा है, ये कामना ही पूर्ण जड़ों को पापों में जड़ है। भाई बहन ध्यान दें इस बात पर, इच्छा मात्र से कोई फायदा नहीं होता किसी तरह का, और नुकसान किसी तरह भी बाकी नहीं रहेगा। पाप कोई बाकी नहीं रहेगा, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, अशांति, ये कोई सही बाकी नहीं रहेगा। यार फायदा रत्ती मात्र भी नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान है। परंतु ये काम के वेग वो नष्ट नहीं कर सकता बिना विचार से। गहरा विचार करो तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, परंतु भाई बड़ा कठिन है, जैसे मैं ऐसे नगर में रहते हुए बहुत कठिनता पड़ती है, परंतु निराश होने की बात नहीं है। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन में लग जाए तो उसका नाश हो सकता है। महान पापों का कारण है ये। आप खूब विचार करें, इच्छा तो इच्छा जो भोग की, संग्रह की इच्छा, माल बढ़ाई की इच्छा है, ये इच्छा कोई काम की नहीं है। इच्छा से अगर पैदा पैसे पैदा होते तो लखपति से कम कौन कौन रहता, क्यों रहता, करोड़पति अरबपति बनते, पर इच्छा रहते हुए भी धन मिलता नहीं है। ये आपका सबका अनुभव है। आप ध्यान कम देते हैं, कृपानाथ थोड़ा ध्यान दे, क्या इच्छा मात्र से धन मिल जाता है, क्या इच्छा मात्र से मान मिल जाता है, स्वास्थ्य मिल जाता है, क्या अनुकूल परिस्थिति हो जाती है, ये नहीं होती है। अनर्थों में चल जाता है ये। तो खास मैंने बात कही, अनर्थ तो कोई सही बाकी नहीं हो, अन्याय, अनर्थ, पाप, दुख, संताप, जलन, कराहना, रोना, तृष्णा, ये कोई बाकी नहीं रहेगा, और फायदा रत्ती मात्र भी नहीं होगा, किंचित मात्र भी फायदा नहीं है। सब दुख सारे इसमें होते हैं। वो कामना अपने मन में, ये जो आज परिवार नियोजन हो रहा है, इसमें बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, जो लड़की का गर्भपात है। आप लड़की समझते हैं, ये मातृशक्ति है। पिता और माता दोनों होते हैं, दोनों में माता का दर्जा ऊंचा माना गया है। राम वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या से मिलने के लिए गए, तो कौशल्या तो मन में थी कि आज युवराज पद मिलेगा, सवारी निकलेगी, देरी हो जाएगी तो माँ का जी होता है कि बेटा कुछ खा लो, बहुत देरी हो जाएगी, भोजन में बहुत देरी हो जाएगी, तो कुछ स्नान कर लो और भोजन कर लो। ये बात माँ ने कही तो भगवान राम बोले कि माँ अब सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा, मेरे को तो राज्य मिल गया, राज्य मिल गया, हाँ बनवास का राज्य मिल गया। राज्य क्या हो, बनवास के तो माँ को दुख हो जाए, बनवास का राज्य मिल गया। पिताजी ने कह दिया कि 14 वर्ष का बनवास, तो माँ को दुख हुआ, तो माँ ने कहा देखो जो पिताजी ने, तेरे पिताजी ने बनवास की बात कह दी है, तो मैं तो जन जाऊ जान बड़ी माता, तुम्हारे लिए माँ बाप दोनों की आज्ञा पालन का धर्म है, परंतु मैं कहती हूँ कि यहाँ रहो अयोध्या में। अब दोनों बात जब आ जाती है तो जान बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा होता है, तो तुम वनवास मत जाओ, यहाँ रखो, तुम्हारे पिता भेजे वनवास में और मैं माता रखती हूँ यहाँ, तो तेरा कर्तव्य है मेरी बात माननी चाहिए। तो राम जी ने कहा कि माँ ये तो आप कहते हो कि यहाँ रहो, परंतु दूसरी मेरी माँ छोटी माँ कहती है कि बनवास में जाओ। तो कौशल्या कहती जय जो पितु मात कहे बन जाना, जो पितु मात दोनों ने कहा तो कानन सत अवध समाना, तो बनवास 100 जोते के समान है। पिताजी से तो मेरा अधिकार 100 गुना है और मेरे से तेरी दूसरी माँ का अधिकार 100 गुना है मेरे से भी। तो उस माँ ने कह दिया है तो बेटा वनवास में जाओ, तो माँ का दर्जा कितना ऊंचा, खास माँ का दर्जा ऊंचा, उससे भी छोटी माँ का दर्जा और मेरे से ऊंचा है। छोटी तो मेरी अपेक्षा छोटी है, तेरे के लिए बड़ी है वो। जन्म देने वाली माँ की अपेक्षा दूसरी माँ, जैसे किसी के पिताजी का बड़ा दूसरा तो छोटी माँ हो जाती है, ऐसे चाची ताई आदि के ये माँ होती है, बड़ी माँ होती है, उसको बड़ी माँ कहते हैं, बीकानेर बढ़िया जी कहते हैं। जोधपुर में जो अच्छे राजपूत घराना है उसमें उसको मीठी माँ कहते हैं। ताई है उसे मीठी माँ, ताई है। छोटी को भी माँ कहते हैं। छोटी माँ की बात कहने पर भी माँ ने कहा जो पितु मात कहे वो बन जाना तो कानन शतावत समाना। मैं एक अयोध्या में रखती हूँ और उस माँ का कहना है वनवास में 100 अयोध्या के समान है, फिर भी मना नहीं कर सकती। तो पिता से अधिक 100 गुना माँ का धन है, दादरदार माँ से अधिक ताई चाची आदि जिनका है, अगर किसी दो ब्याह हो तो छोटी माँ का है। तो स्त्री जाति का कितना आदर है, बन आदर माँ बनने से है, भोग्या बनने से नहीं है। मेरे को शर्म आती है, परंतु आज घर घर में वेश्या बन गई है। वेश्या कोई जाता है तो कुछ संतान के लिए जाता है क्या? तो संतान के लिए न जाता है तो वो वेश्या है, उसका दर्जा ऊंचा नहीं है, महान ऊंचा दर्जा है। वेश्या खान में पात्र पैसे उसके शब्द होते हैं, इसलिए तिरस्कार का पात्र है वो। और माँ बड़े भारी आदर का पात्र है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, माँ के समान इस शरीर का पोषण करने वाला और कोई व्यक्ति है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। एक महिला ने मेरे कहा आप स्त्रियों से छूते नहीं, ऐसी परहेज रखते हैं। मैं स्त्रियां नहीं कहता हूँ, मैं मातृशक्ति कहता हूँ। कोई महिला कहती है, कोई स्त्रियां कहती है, ऐसे नाम कहती है, मैं उसको कहता हूँ मातृशक्ति। छोटी बच्ची है उसको आप तिरस्कार करो, अपमान करो, उस है कौन, मातृशक्ति है वह। जीती रहेगी तो माँ बनेगी, माँ सबसे ऊंचा दर्जा। भगवान भी कहते त्वमेव माता, से उसे कहते हो पहले नाम माता है, त्वमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव सबसे पहला नाम माँ का आया। हे नाथ आप ही माँ हो गए। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। माता रामो माँ सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, जहाँ कहीं आप नाम लोगे तो पहले माँ का नाम आता है, पिता पिता का नाम दो नंबर में। ऐसी मातृशक्ति है, उसका नाश करने से बड़ा भारी नुकसान हो रहा, बड़ा भारी। सुभाषिनी कन्या आपकी होती है, दान पात्र होती है, पुत्री है, बहन है, भूआ है, घर में जो ऐसी है वे सब दान पात्र होती है, उनको दान दिया जाता है। कपड़ा दो, रुपया दो, गहना दो, ये एक बड़ी भारी नीत है अपनी, तो इनका आदर विशेष होता है। आज इसका तिरस्कार करते हो, ये भयंकर पाप है और जाति नष्ट हो जाएगी। भागवत में और महाभारत में क्षत्रियों का वर्णन बहुत आता है। क्षत्रिय जाति बहुत थी पहले, उसमें टीके की रिवाज चली कि विवाह किया जाए तो इतना टीका लेंगे। वो टीके की रिवाज के कारण कई राजपूत बिल्कुल कुंवारे रह गए। मैंने देखे हैं विवाह नहीं आऊ भर भर मर गए। कारण क्या हो गए कि जो लड़की को मार देते हैं जैसलमेर की तरफ, लड़की जन्मती है उसको काट देते हैं, बस मार देते हैं। इससे राजपूत खाली हो गए, आज क्षत्रिय वंश बहुत कम रहेगा, नष्ट हो गया। ऐसे ही आपका ये वंश नष्ट हो जाएगा, बड़ी भारी पाप की बात है। मेरी बात अगर आप माने तो मैं बड़ा राजी होऊंगा, मेरे पर मैं कृपा मानूंगा कि आपने बड़ी अनुग्रह की। आपके लड़की पैदा हो तो खुशी मनानी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। कन्यादान जब पिता करता है तो बल्कि साक्षात विष्णु स्वरूप मंत है, और मेरी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। ब्राह्मणियां बैठे होंगे में संकल्प कराते हैं तो सालंकाराम सवस्त्राम ये लक्ष्मी स्वरूपणी विष्णु रूपाय भराय संप्रद दे विष्णु रूप वर के लिए मेरी पुत्री कपड़े पहने सब श्रृंगार करा करके ये लक्ष्मी रूप मेरी पुत्री है मैं पुत्री विष्णु रूप वर को देता हूँ। विष्णु भगवान को आप अर्पण करते हैं कितना बड़ा पुण्य है आपका। और कन्या वाले लेते हैं पहले जब तक पुत्री का कन्यादान नहीं होता तब रोटी नहीं खाते। आज बड़ा दान करना है भाई कन्यादान करना है। अरे अगर ये जाने वाले की भविष्य की वृद्धि के लिए करते और कोई प्रयोजन नहीं है आज बिल्कुल ही काम है क्रोध है ऐसा महान पापों की जड़ है कामना उसके ही प्रधानता हो गई है तो बड़ा भारी अन्याय है बड़ा भारी अत्याचार है बड़ा भारी पाप है। ये केवल संतति के लिए हमारा वंश परंपरा चले जिससे बड़कों को पानी दिया जाए पिंड दिया जाए उनको याद किया जाए उसके लिए विवाह कोई सुख भोग की सामग्री नहीं है। इतनी सुख भोग के लिए तो अन्याचार है अत्याचार है वेशगमन है। संतान के लिए संतोष संतान संतान के लिए ये काम है इसका बड़ा भारी अनुसरण का परिणाम बहुत खराब होगा। अभी ये बात हो रही है 2 साल पहले जैसलमेर में महेश्वरी समाज का सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में आप भी कोई होंगे ही पता नहीं हमें। उसमें लड़का लड़की की गणना करी तो लड़की 3365 लड़के 30 लड़के ज्यादा। अब 30 लड़कों का ब्याह नहीं होगा तो वंश नष्ट होगा कि नहीं। लड़की है 35 लड़का है 65 अरे भारी रोने जैसी बात है भारी वंश नष्ट हो जाएगा। रावण अर्जुन के मन में क्या बात आई कि महाराज ये बड़े बूढ़े मर जाएगा हमारा वंश नष्ट हो जाएगा वंश के नष्ट से पाप लगेगा वंश का नाश करने वाले को पाप लगेगा तो मैं बड़े भारी पापी हूँ पाप में कुलक्षय प्रदर्शन कुल धर्म सनातन धर्म नष्ट कुलंकृत पहले अध्याय में लिखा है कि वंश नष्ट हो जाएगा ये बड़ी भारी चिंता है। रघुवंश हुआ है ना भगवान का रघुवंश तो ये दिलीप के दिलीप राजा थे वो स्वर्ग में देवताओं की सहायता के लिए गए उनसे पीछे जाना था उनको अपने अयोध्या तो जा रहे थे तो कामधेनु थी उसको नमस्कार नहीं किया और गए तो कामधेनु का श्राप हो गया कि जिसे तू जा रहा जल्दी से तेरे संतान नहीं होगा संतान नहीं हुआ। फिर वशिष्ठ जी महाराज उस पीढ़ी से वशिष्ठ जी आए उसको पूछा है तो भाई गौ का श्राप है गाय की सेवा करने से मेरा श्राप दूर होगा। तो फिर वशिष्ठ आश्रम गया वह नंदिनी नाम गऊ की बसरी थी कामधेनु की उस बसरी के सेवा के लिए दोनों गए महाराजा दिलीप और सुदक्षिणा रानी कोई नौकर साथ में नहीं दुआ दो वशिष्ठ आश्रम में रहे रात्रि में गाय को ठीक करना दिन में झाल साफ कर दिया चारा रख दिया बाबू लाकर बिछा दी दीपक कर दिया इसे गाय की सेवा करती सुदक्षिणा महारानी। और सुबह के वक्त में उनको चाटा बटा दिया सभी बस ने भोजन सभी दूध पी लिया इसके बाद उनको श्रृंगार कर चंदन माला पुष्प चढ़ा कर पूजन करके रवाना करती है तो महाराजा दिलीप स्वयं राजा धनुष बाण लिए हुए उस गाय के पीछे पीछे जा रहे हैं। सुदक्षिणा बहुत दूर तक पहुंचाने को ले जाती है फिर वो पीछे लौट कर आ जाती है महारानी तो और राजा चलते हैं। तो स्थित स्थिता मुचलता प्रयाता सीमा सर्वंदरीय जलाभिलाषी जलमाद दानाम छाए बताम भूपति धन्व गुष्य लिए राजा छाया की तरह गाय ठहर जाए तो वह ठहर गए गाय चले तो चल पड़ गई। और गाय बैठ जाए तो बैठना, गाय खड़ी रहे तो खड़ी रहे, स्वच्छंद गति से चाहे जिधर जाए पीछे पीछे धन बांध लगे हुए पास के पास रहते गाय की सेवा में। ऐसे करते करते 21 दिन बीत गए तो गाय देखती है कि मेरी कैसी एक सेवा करता है। परीक्षा के लिए पर्वत की गुफा में वो चली, गंगा जी के किनारे धूप चलती चलती पर्वत की गुफा में चली गई तो गुफा में से निकला एक सिंह। ये गाय थी गोरी, सिंह था सफेद, तो वो सिंह निकला तो किस समय में राजा ने वो देखा, रात ऊपर देखा तो वन की बड़ी सुंदर शोभा, वो वन छाया हुआ था लताओं से वृक्षों से गहरा, वो गहरा वन देखने लगे। इतने में सिंह ने धाव बन दिया उस पर, वो चिल्लाई तो देखा क्या सिंह है, धनुष उठाए चढ़ाए हुआ हाथ के आयो बाल निकाले बाल चढ़ाओ, ये हाथ ऐसे ऐसे रह गया, ऐसी चित्रार पिता रंभ वतस्थे, जैसे कुछ चित्र में खेच गए तो ऐसे ऐसे हाथ रह गया उसमें, ऐसे ही हो गया। वो बड़ा जोर लगाता है पर चलता ही नहीं कुछ भी। तो सिंह हंस करके बोलता है, तू तो समझा है कि मेरा बाल चलता नहीं, अब चला गए तो क्या होगा, मेरे पर कोई असर नहीं होगा, चला कर देख ले, तेरे वहम है कि मेरे बाण चलता नहीं है। तुम देखते अमम पुरा पर शशि देव दारू पुत्री कृतौ सौ बृहद्वे नोम कुंभस्तृता नाम स्कंद से मातु कैशां रसज्ञ। सामने देखा देव दारू का वृक्ष, ये पार्वती ने इसको पुत्र माना है, पार्वती ने अपना दूध पिलाया इसको, ऐसे पानी पिला करके वृक्ष करते हैं, ऐसे जगत माता पार्वती जी ने दूध पिलाया है उसको, तो बेटे की तरह है वे। तो घूमते हुए शंकर आए तो उसकी छाल उतरी हुई देखी तो क्यों उतर गई, कि बनेला हाथी आया उसने खुजली करी, खुजली कर हाथी प्रकट रहा तो छाल से उतर गई। तो जैसे कोई सेनानी अपने पुत्र है कार्तिकेय उसके घाव हो जाए और दुख हो जाए, माँ को दुख हुआ तो मैं कौन हूँ, तू शांता है। भगवान शंकर जब नंदीश्वर पर चढ़ते हैं तो मैं पास खड़ा रहता हूँ, मेरे पर पैर रख करके नंदी पर चढ़ा करते हैं। कुंभोधरम नाम निकुंभ मित्र, निकुंभ का मित्र कुंभोधर मेरा नाम है, शंकर की सेवा में रहता हूँ मैं। तो जब ऐसी वन की दशा देसी देखी वृक्ष की तो माँ को दया आई, तो मेरे को शंकर ने कहा तुम यही रहो, कोई जंतु आकर वृक्ष को न छेड़े नाश न करे, तुम रहना यहाँ ही और तेरा भोजन वही हो जाए, यहाँ आ जाएगा वही भोजन होगा, नहीं तो दूर जाना ना, दूर जाओ तो वृक्ष कोई तोड़ेगा। उसी दिन से मैं आज बैठा हूँ यहाँ, कई दिन हुए मेरे भूखे को, आज मेरे को पारणा करना है, एक गाय आ गई अब पारणा करूंगा, जैसे उपवास करके पारणा करते हैं उपवास निकाल छोड़ तो पारणा में आज भोजन करूंगा मैं। इस बात से तुम निवर्तस्तु विहाय लज्जा गुरु भगवान दर्शित शिक्षक भक्ति, तुमने गुरु की भक्ति कर ली गुरु की सेवा कर ली। शस्त्रे न रक्ष्यम तद शक्य रक्ष्यम न तद जैसा शस्त्र भिताक्ष होती, जो शस्त्र से रक्षा न कर सके तो उसको दोष नहीं है, रक्षा न करे तो पाप लगता है, कर सकता ही नहीं तो कोई बात नहीं है, तेरी गुरु भक्ति सिद्ध हो गई, सतुम निवर्त से बिहार लज्जा जा छोड़ तुम चले जाओ, ये तो मैं भोजन करूंगा। आज के दिनों से बड़ा भोजन मिला है। तो आपने बड़ा संवाद हुआ, संवाद होते कहते हुए कई बातें कही, अब थोड़ी बात इतनी कहनी है। महाराज दिलीप ने कहा देख संबंध माँ भाषण पूर्व माहूर व्रत अनु संगत और भनाते, संसार में अच्छे पुरुष होते हैं उसके आपस में संवाद होता है, बोलचाल से ही मित्रता हो जाती है। तो इतनी देर एकांत जंगल में तेरे मेरे संवाद हुआ बातें हुई तो मैं तेरे को मित्र मानता हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ तू मेरा मित्र है, तो मित्र की बात को टालना ये मित्र का काम नहीं है, तू है मेरे को ले ले। तेरा पालना भी हो जाए जो भी छूट जाए। तो वो हंसता है, कहता है मूर्ख है नवम भैया कांत, तू कैसा है, तेरी अवस्था अच्छी है, अभी कोई बूढ़ा ज्यादा नहीं हो गया है, ऐसी अवस्था एक हाथ पत्रम जलत प्रभुत्म नवम भया कांत विदम बपुष अल्प से हे तो बहु हाथ में विचार मूढ़ा प्रतिभा से तुम मेरे उदय तो तुम विचार में मूर्ख मां समझता ही नहीं, तू एक मरेगा तो एक गाय बचेगी, या जीता हुआ सैकड़ों हजारों गायों को बचाएगा, हजारों तो दान दे सकता है, कितना प्रजा को कितना लाभ होगा, तेरे राजा होने से रक्षा होगी और मरने से एक गाय रखेगी, एक गाय बचेगी, इतनी बात है, अल्प से है तो बहु हाथ होने से थोड़े से एक दूसरे गए तो बहुत सा त्याग करता है, अपने शरीर में छोड़ देता है, मूर्ख कहते समझता नहीं, तो मैं समझो क्या मित्र की बात तेरे को माननी पड़ेगी, मैं मित्र हूँ मेरी बात तेरे को माननी पड़ेगी, तो कहते अच्छी ऐसा स्वीकार करते ही हाथ खुले हो गए, उसने मारा धनुष मान रख दिया, कपड़ा उतार दिया और अपने आप को फेंक दिया ले खा ले। जो ही वो सामने पड़ा उन्हें ऊपर से फूलों की वर्षा हुई, ये धन्य है पुत्र के लिए करता है वो, ध्यान देना, कामना है पुत्र की, उस पुत्र की कामना के लिए शरीर सेवा कर रहा है गाय की, अब आप मर गया पुत्र किसके होगा, कैसे होगा बताओ, कितना विलक्षण त्याग, सकाम कर्मी का इतना त्याग है, सकाम भाव से कर्म करे उसकी अभी ऐसी बात है। तो गंगा हुआ गाय गाय गलू वाली नंदनी गाय का नाम, उठा बेटा उठो, मनुष्य बने से भोली बेटा उठ जाओ, तो वह देखते हैं तो न वो संग है न वो बात है, तो उसने कहा माया समुद्भात मैं परीक्षित हूं, मैं अपनी माया से ये फैल करके तेरी परीक्षा ली है, तो परीक्षा दी परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गया, तुम तो क्या चाहता है, तो सुदक्षिणायाम तनिया ही यहां से महारानी सुदक्षिणा के मेरे से पुत्र हो, मैं पुत्र सा वंशा से वंश से कीर्ति मानंदराम मन भविष्य की भविष्य कीर्ति के लिए ऐसे मैं एक पुत्र चाहता हूँ, पुत्र चाहता है तो मेरा दूध पी ले, तेरा बेटा हो जाएगा पी ले गया दूध, तब दिल्ली पर कहा माँ मैं दूध नहीं पी सकता, आप वशिष्ठ के गुरु हो, मैं चराने के लिए आया हूँ, मैं दूध पीने के लिए नहीं आया हूँ, और पाप हो जाए कहूँ तो आप वशिष्ठ महाराज की दूध मैं पी जाऊँ बीच में, ऐसे ठीक नहीं है, आपकी बात का उत्तर दे रो क्षमा करें, आप पधारो वशिष्ठ जी महाराज बसड़ा पी ले, वशिष्ठ जी महाराज दूध दूह ले, उसे यज्ञ करना है वो अपना पूरा कर ले, बची हुआ होगा और वशिष्ठ जी आज्ञा देंगे तो मैं दूध पीऊंगा, माँ खुश हो गई, नंदिनी बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, मरने के लिए तैयार हुआ, और दूध भी मैं कैसे पीऊं, फिर गई वहां पर सब हुआ दूध पिया, वो बचा जब उसे रघु पुत्र हुआ, तो रघु वंश कहलाता है वो, राम वंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं है, दिलीप के रघु हुआ, रघु के अज हुआ, अज के दशरथ जी हुए, दशरथ जी राम जी हुए, राम जी अवतार लेते हैं ऐसी पीढ़िया में, तो रघु वंश वंश से करता राम आनंद कीर्ति वंश कराने वाला, तो रघु वंश बना, रघु से वंश करा, क्योंकि वंश खत्म हो चुका था, पुत्र के लिए कितनी तपस्या की है और गौ माता की कृपा से पुत्र हुआ वो रघुवंश हुआ, ऐसा सूत्र पुत्र की इच्छा जिनकी होती है ऐसी बात है, भगवान कृष्ण ने पुत्र के लिए तपस्या की है, तो ये कामना भीतर होती है, एक कामना उस रात आज वंश का नाश करने को चले हैं, अब कितना कितना हो गया बोलो, ये 35 लड़का 30 लड़का ज्यादा हुआ इस वर्ष में, बेंगलुरु में एक हुआ सम्मेलन उसमें 45 तो है लड़का लड़की है, लड़की 45 और 100 लड़के इसमें 55 लड़के ज्यादा है, 29 लड़के यहाँ 55 लड़के, और खंडेलवाल वेशियों का अभी जयपुर में हुआ सम्मेलन उसमें 50 लड़कियां और 100 लड़के, तो 50 लड़के ज्यादा है, अब उसका ब्याह नहीं होगा तो तो वंश नष्ट हो क्या होगा। मेरी एक प्रार्थना है, माता है मेरे को भिक्षा देना चाहती है, अब सब भिक्षा दे तो मैं पा सकूंगा, आप विचार करो। और मैं मांगता हूं ये, लड़की का गर्भपात मत करो, लड़की होने से ज्यादा आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, हमारे लक्ष्मी रूप कन्या आई है, साक्षात मेरे लक्ष्मी है, देवी है। अग्रवाल समाज में लड़की से पिता चरण नहीं छुआते कि देवी भगवती है, ये साक्षात देवी का स्वरूप है, चरण कैसे छुआ हुआ, बड़े प्यार करते हैं, पालन करते हैं, पर इतना आदर करते हैं। तो आपकी इतनी बात है कि कभी भी गर्भपात नहीं करना, ये बात मेरी प्रार्थना है, ये मैं मांगता हूं। बच्ची दो बच्ची, और इस शहर में भी ऐसा प्रचार करना, कोई गर्भपात न करे, और बच्ची पैदा होने पर खुशी मनानी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, हमारे कन्या पैदा हुई है। ध्यान दिया, ये बात है। अब एक बात और बताता हूँ, अब ध्यान देंगे सुने भाई बहन, ये अनर्थ क्यों होता है, कारण क्या है कि आप लड़का ब्याहते हो तो उसमें दहेज मांगते हो, टीका मांगते हो, रुपया मांगते हो, बहुत ही चीज खराब है ये, बहुत ही पतन का नहीं, ये ही हत्या का कारण है। तो जो दहेज लेते हैं लड़के वाले, वे इन भयंकर पाप के भागी बनेंगे। इस कारण से भी ये दशा हो रही है। अगर ऐसा आप रिवाज न करते तो ये कन्याओं की हत्या क्यों होती, ज्यादा तो इसी डरते हैं, थोड़ा पालन करने से भी डरते हैं, बच्चे को तो पालन करना पड़ता है। आप इतने भाई बैठे, मैं बैठा, आप सभी भाई बहन, अगर माँ पालन नहीं करती, आज आप श्रोता बन गए, मैं वक्ता बन गया, बन जाता, आप विचार करो। ऐसे आप दूर, आपके एक तो माँ बाप की सेवा करेगा, फैक्ट्रियां खोलेगा, विदेशों के साथ व्यापार करेगा, फौज में पद में भर्ती होगा, साधु होगा, वो उपदेश व्याख्यान देगा, क्या क्या करेगा बताओ, सब काम खत्म हो जाएंगे, व्यापार भी कैसे चलेगा। एक ही लड़का, अगर दो लड़का हो तो क्या क्या करेंगे। हम दक्षिण में गए तो एक माई बोली कि महाराज दो लड़के थे, मैंने ऑपरेशन करा लिया, पागल कुत्ता खा गया, वो एक तो मर गया, अब इसको आशीर्वाद दो ये जीता रहे। तो आप लड़कों की खान है जिसको नष्ट कर रहे हो और आशीर्वाद मांग रहे हो। ये अत्याचार आप न करें, ये पाप आप न करें, नसबंदी ऑपरेशन बिल्कुल न करें। कोई एक साधु मांगता है तो आप देते हो, तो मैं मांगता है नहीं दोगे, अपने घर से विमुख कर दोगे आप, ये बड़े दोष की। अतिथिर यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते सतस्मै दुष्कृतं दत्वा पाप मराय गच्छति। शास्त्र कहता है कोई घर में मांगने आवे कृष्ण के और उसको खाली भेज दे तो पाप तो सब दे जाता है, पुण्य सब ले जाता है, यह पाप लगता है। अगर उसको रोकी न दी, उसको खाली निकाल दिया, तो भुक्त्वा चांद्रायणम करेत, एक वर्ष का चांद्रायण व्रत करे तो पाप दूर होता है, इतना दोष लगता है, रोटी न देना गृहस्थ को, ये उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है और भी अपने समाज में ये निषेध करो, कोई ऑपरेशन न करावे, कोई नसबंदी न करावे, कोई संतति निरोध न करे। अगर आपके ऐसा है, अब ध्यान देना, कभी हम संतति न चाहते तो आप अलग अलग रहो, संयम रखो, शरीर अच्छा होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, भजन ध्यान करोगे, उनके लिए मेरा कहना नहीं है संतान उत्पन्न करो, ये कहना मेरा नहीं है, भजन ध्यान सब समय लग जाओ, पर दोनों की सम्मति से। देखो आप पुरुषों का अधिकार पूरा नहीं है, स्त्री का अधिकार है, और स्त्री का अधिकार जैसे पुरुषों का अधिकार है, दोनों की सम्मति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दोनों समझ को विचार कर हम संतुष्ट नहीं चाहते तो शरीर को नष्ट क्यों करते हो, अपनी शक्ति नष्ट क्यों करते हो, संयम से रहो। बड़ी आनंद की बात है, मैं कभी दबाऊंगा नहीं, विचार नहीं हो, आप सत्संग में लग जाओ, भजन ध्यान में लग जाओ। मेरे को जैसे बात आएगी तो आप बताऊंगा कैसे हम करें, किस तरह से रहे, कैसे भजन करें, सत्संग में सहमत हो तो जो मेरे को आए वो मैं बात बताऊंगा। खूब मौज से आनंद से रहो, सत्संग करो, कैसी बढ़िया बात है। एक दो चार संतान है, आप नहीं है तो कोई परवाह नहीं। हिंदू संस्कृति केवल संतान उत्पन्न किए लिए है ही नहीं। कृपानाथ अंधाता आप ज्ञान से मैं पलता हूं, जीता हूं, कृपा करो आप। हिंदू संस्कृति आपकी जो बहुत विलक्षण संस्कृति है भूमंडल मात्र पर, ऐसी कोई संस्कृति दूसरी नहीं है। सैकड़ों देश, सैकड़ों 200 देश हो गए देश, इतने भूमंडल देश है, परंतु ऐसी संस्कृति कोई नहीं है। यहाँ जन्मता है और पढ़ता है, उसका दो बात होते, ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, पढ़ाई करते हैं ब्रह्मकुल में, ऋषिकुल में रहते हैं, वे ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, भजन ध्यान करते हैं, पढ़ाई करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, घर पर नहीं, गुरु जी घर पर ही आ रहे थे। वहां उपदेश से जिसके वैराग्य हो जाए, भजन करने की विचार के तो अपना उद्धार करूंगा, तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, साधु बन गए, उम्र भर ब्रह्मचर्य का पालन करे, भजन श्रवण करे। और जिन लड़कों के मन में ये त्याग करने का इतना हर्षास न हो, इतना तेजी का वैराग्य न हो, तो उनके लिए कहा गया है, उनको उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहते हैं। मन ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर अपने कुल में अच्छी योग्य कन्या है उसके साथ में शादी करे, विवाह करे, विवाह करके और फिर विचार करे, तो वैराग्य के लिए भोगों की परीक्षा के लिए अपने विचार को शुद्ध करने के लिए विवाह करके देखे, फिर अपना छोड़ करके भजन ध्यान करे। तो पारमार्थिक उन्नति करना ही मनुष्य का काम है। हमारी संस्कृति स्त्री पुरुष दोनों का कल्याण करना, उद्धार के लिए, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग उस स्वर्ग स्वर्ग के लिए जाए तो ये भी नहीं, अंत दुखदायी क्षीर पुण्य मर्तलो का विषय, अंत में दुख होता है। सदा के लिए सुखी हो जाए, मुक्त हो जाए, कहीं बंधन हो ही नहीं, इसके लिए मानव सही है। माता बहनों से, भाइयों से सबसे कहना है, केवल अपना उद्धार के लिए मनुष्य शरीर है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से हो जाए तो वहां से सन्यासी होंगे सदा के लिए, गृहस्थ आश्रम में हो जाए तो उससे ही सन्यास ले दे, गृहस्थ आश्रम नहीं तो वानप्रस्थ आश्रम में आ जाए। यदा रे वीरजे तदा रे प्रभजे, जब वैराग्य हो तब वैराग्य हो, साथ भजन ध्यान करो, अपना कल्याण करो, केवल अपना कल्याण करने के लिए ये मानव शरीर है, उद्धार करने के लिए मानव शरीर, ये विषय भोग के लिए नहीं है। तो ये बात है भाई, आप संयम रखो, शरीर अच्छा रहेगा, बातें अच्छी होगी, बुद्धि विकसित होगी। संत कुमार बाल ब्रह्मचारी है, नारद जी महाराज ब्रह्मचारी है, इनके कथाएं आती है। अश्विनी कुमार जो सूर्य के दो पुत्र हुए हैं, उनके दोनों ने विचार किया कि हम ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, तो ये दधीचि ऋषि के पास गए और कहा कि महाराज हम ब्रह्म विद्या चाहते हैं। जैसे 84 लाख जूनी है उसमें मनुष्य जूनी एक ऐसी है, जिस तरह से आप बालकों को पढ़ाते हो तो बच्चा अवस्था है वो ब्रह्मचर्य अवस्था है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पढ़ाई करो, फिर गुरु जी की आज्ञा लेकर गृहस्थ में जाओ, फिर गृहस्थ बनो, विवाह करो। तो जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था ब्रह्मचर्य आश्रम है, ऐसे ये जितने भारतवर्ष के जो पुरुष है उनका केवल ब्रह्म विद्या के लिए जन्म हुआ है, ये ब्रह्मचारी बनने के लिए हुआ है। अब वो नहीं पालन कर सके तो भोगों को देख करके छोड़ दे, बिना देखे पता नहीं लगा बहम रह जाएगा, तो उसे फिर चलो सन्यासी हो जाए। तो केवल कल्याण के लिए है मनुष्य का जन्म, वो कल्याण करो, आप अपना उद्धार करो। हमारे कोई ऐसा आग्रह नहीं कि आप संतति पैदा करो, बस शरीर का नाश करो, गर्भपात करो, संतति निरोध करो, ये पाप क्यों करो? बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी पाप है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ, वो मनुष्य शरीर हुआ नरकों के लिए, महान दंड पाने के लिए, नरकों में पड़ने के लिए हुआ। का क्या होता है, क्या किया आपने, किस लिए मानव शरीर मिला और आपने उपयोग क्या किया? सदा के लिए कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, महान शुभ आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए मानव शरीर मिला और उससे आपने नरकों की तैयारी करी। कितना अनर्थ हुआ, क्या दशा हुई, कहाँ जाना था, कहाँ गए आप? सबसे ये प्रार्थना है कि परमात्मा प्राप्ति करें, इस उद्धार में लग जाए, तत्परता से लग जाए, फायदा होता है। ये मैं बड़े जोर से कह सकता हूँ कि इस मार्ग में लाभ बहुत होता है, बड़ी भारी शांति मिलती है, दुख मिटता है मार्ग में भी। इसके सिद्धि की तो बात दूर रही, इस काम में लग जाने वाले को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा दुख मिलता है, सुख मिलता है दुख नहीं। आज आप इस बात को जानते हैं, आप जो इकट्ठे हुए हो यहाँ, उन्हें क्या मिलता है? कोई पैसे मिलते हैं, कोई आदर सत्कार मिलता है, कोई वाह वाह मिलती है, कोई रुपये मिलते हैं, भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, क्या मिलता है? इतना काम धंधा छोड़कर, नींद छोड़कर जो आए हो तो क्यों आए हो? मैं भी आया हूँ, मेरी भी घर के रहो देहो समय देहो, क्यों? केवल उद्धार की बात है और हमारा आपके क्या संबंध है? क्या संबंध है बताओ? ना आपको देना है ना हमें लेना है, निर्वाह हमें भी करना है आपको भी करना है, और आपका हमारा संबंध क्या है? केवल भगवत संबंध है, भगवान की तरफ जाने के लिए आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, आप चाहते मेरा कल्याण हो, यही तो खास कारण है आप लोग इतने इकट्ठे हुए हैं। तो ये हमारे वंश की विलक्षणता है, इस भारतवर्ष की विलक्षणता है, जो कल्याण के लिए अपना उद्योग करते हैं, और जगह नहीं है। ये हमने जो बात कही थी कि अंग्रेजी में ऐसा शब्द नहीं मिला, वो बात बताऊं क्या शब्द है वो? जैसे हमारा काम क्या है, हमारे चाहना कितनी तरह की है, उसमें दो तरह की चाहना है हमारे, ऐसे अब अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है, परंतु दो इच्छाएं होती है, एक संसार का सुख भोगने के लिए, एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये जन्म हुआ है, परंतु भोगेच्छा भी होती है, संग्रह की इच्छा भी होती है। तो दो इच्छा होती है, एक परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, एक संसार का संग्रह और भोग, इच्छा स्पष्ट साफ साफ। तो संसार के भोग की इच्छा किस बात को लेकर होती है, मुक्ति किस बात को लेकर होती है, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे समझना, और नहीं समझना तो फिर पूछना मेरे से, मेरी इस बात की लगन है, मन में इच्छा है, चाहना है, आप कृपा करें इसको ध्यान दें, ये मैं चाहता हूँ। मैं हूँ ये सबका अनुभव है ना, जो सबका अनुभव मैं हूँ, तो आप हैं, तो मैं करके तो आप हुए ये शरीर, और हूँ करके मैं हूँ ये हुई सत्ता परमात्मा की, ये मैं हूँ ये है चेतन, जड़ चेतन की ग्रंथि। तो इसमें आप जो स्वयं परमात्मा के अंश है, वो आप चाहते हैं परमात्मा को, और आपको मिला हुआ शरीर है, ये शरीर चाहता है संसार को, क्यों? शरीर है ये संसार का अंश है, और आप परमात्मा के अंश है, तो जैसे दीपक सुलगाओ चाहे आग सुलगाओ ऊपर को जाती है सूर्य लोग को, पत्थर फेंको तो नीचे आता है पृथ्वी लोग को, तो अपने अपनी तरफ खिंचाव होता है। तो आपका स्वयं का खिंचाव परमात्मा की तरफ है, भोगों की तरफ स्वयं का नहीं है। शरीर की प्रधानता को लेकर भोग और संग्रह की इच्छा होती है। तो आप में एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का संसार का अंश है। संसार का अंश शरीर है और शरीर धारण करने वाला ममी वांश हो जीव लोग जीव भूत सनातन परमात्मा का अंश जीव है। अब जीव के जो अपने मुक्ति की इच्छा है, अपने कल्याण की इच्छा है, सदा के लिए दुख मिट जाए, सदा के लिए महान आनंद में मैं पहुंच जाऊं, ये इच्छा आपकी खुद की है। और भोग और संग्रह ये शरीर को लेकर के है। तो दोनों मिले हुए आप है, परमात्मा के अंश है मनस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, शरीर का अंश है ये तो है प्रकृति का, और आप अंश है परमात्मा के। तो आपके जो इच्छा हुई कि मेरा कल्याण हो, ये आपके चेतन तत्व की प्रधानता से इच्छा हुई। और संसार का सुख भोगना और संग्रह करना ये आपका शरीर है, उस शरीर को लेकर के इच्छा हुई। तो शरीर को लेकर होती है वो इच्छा होती है, और आत्मा को लेकर कल्याण की इच्छा होती है, क्योंकि आत्मा हरदम रहता है। शरीर जितना वर्ष उतना रहेगा, इसको जरूरत होगी अन्न जल वस्त्र आदि की जरूरत है शरीर के लिए, इस वास्ते शरीर की इच्छा अच्छा करता है और स्वयं परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है। तो दो तरह की इच्छाएं हैं। तो मैंने अंग्रेजी मत प्रधान से बात पूछी, वो जो संसार की इच्छा को इच्छा कहते हैं, आपकी खुद की इच्छा है, इसका कोई शब्द नहीं है। इसका कोई शब्द हो तो मेरे को बतावे, मैं आगे कहना शुरू कर दूंगा। तो ये है नहीं, मैंने पूछा विद्वानों से, उसके पास वो शब्द नहीं है। हमारा कल्याण हो जाए, जीवात्मा को शरीर की प्रधानता के चलते हैं, शरीर के बिना कुत्ता गधा सुअर ये होते हैं, ऐसा होते शरीर की प्रधानता। और मनुष्य शरीर है, ये दोनों पहचानता है शरीर और शरीरी। तो शरीर धारण करने वाला स्वयं अपना कल्याण चाहता है, अपनी मुक्ति चाहता है, उसको मुक्ति की इच्छा, कल्याण की इच्छा है, सदा के लिए सुखी हो जाऊं, सुख सबसे बढ़िया मिले, सदा सुखी रहूं, ये इच्छा आपकी है। अरे भाई बहन में ये इच्छा है कि मेरे को सुख मिले और सदा सुखी रहूं, ये आपके स्वयं की इच्छा है। और भोग मिले संग्रह हो जाए सुख भोगूं, ये आपके शरीर के लिए की इच्छा है। ये शरीर लेकर की इच्छा होने से ही संसार में फंसे, और मुक्ति की इच्छा से कल्याण की तरफ चलोगे। तो दोनों मिले हुए शरीर और शरीरी, दोनों मिले हुए में शरीर की प्रधानता से संसार की तरफ आकर्षण होता है, और शरीर के संसार की उपेक्षा कर विमुख होने से अपने कल्याण की इच्छा होती है। तो कल्याण की इच्छा और संसार की इच्छा दो तरह की इच्छा होती है। अब संसार की इच्छा के भीतर में कई चीजें हैं, बहुत सी, ये जड़ चीजों की इच्छा है, ये दो चीजें हैं, जड़ ग्रंथि इसको कहते हैं। जो लेने ही लेने की इच्छा होता है ये जड़ता है, और देने की त्याग की इच्छा होती है चेतनता है, ये दोनों मिलकर ग्रंथि है। अब इसमें केवल मेरा कल्याण करना है, सुख पावे दुख पावे कुछ भी हो जाए, हमें तो अपना कल्याण करना है, ये कल्याण की इच्छा है, इसको कहते हैं हम आवश्यकता। और संसार की इच्छा कहते हैं हम कामना। एक कामना है, एक आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता का त्याग नहीं होता। और इच्छा का त्याग होता है, पूर्ति कभी होती ही नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं किसी की भी। आप कहते हो कामना का त्याग कठिन है, तो क्या आवश्यकता कामना की पूर्ति सुगम है? कामना की पूर्ति किसी के हुई है आज दिन तक? किसी के नहीं हुई है। अंत में इसका तो त्याग ही करना पड़ेगा। त्याग शांति अनंतरम, तत्काल शांति होती है। तो इस भोग की और संग्रह की इच्छा पूरी नहीं हुई, कभी किसी के होगी नहीं, हो सकती ही नहीं सदा के लिए। और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है, हुई है, सदा होती है। अब केवल परमात्मा की इच्छा आप रखो तो पूरी हो जाएगी। साधु में भोगों की सुख की इच्छा रहेगी, यही बाधा है। तो मूल बाधा संसार के सुख की संग्रह की है, ये मूल बाधा है। इस इच्छा के कारण से ही परमात्मा की इच्छा होती है, नहीं तो परमात्मा का जो आपको प्राप्त होता है, ये संसार की इच्छा त्याग करने पर परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी। जड़ता का संबंध विच्छेद होते ही चन्मयता स्वतः आ जाएगी, उसके लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा। तो जड़ता की ये इच्छा है, ये शरीर की प्रधानता देकर है, और शरीर की प्रधानता देकर ऐसा भूत है, प्रेत है, पिशाच है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ये शरीर की प्रधानता वाले हैं। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो ये विचार कर सकता है। गाय बड़ी पवित्र, गोमूत्र पवित्र, गोबर पवित्र, उनके चरणों से स्पर्श की हुई रज्जी धूली पवित्र, इतनी पवित्र गाय। परंतु गाय को आप समझा नहीं सकते कि अपना कल्याण करो, वहां वो समझ नहीं है। अगर समझ हो जाए तो उद्धार हो जाएगा उसका भी, पर समझा नहीं सकते। पर आप में वो शक्ति है, अपने कल्याण की इच्छा, कल्याण पूर्ण करना, ये आपका काम है। तो ये दो दो इच्छा रहती है, तो संसार की इच्छा पूरी होने के नहीं है। कोई कहे संसार की इच्छा पूरी हो जाए, आप कर सकते हो, असंभव है, होगी नहीं। कामना का त्याग कठिन है, तो कामना पूरी होनी असंभव है। आप इतिहास में भी किसी को बता दे इच्छा के जरिए पूरी हो गई, इच्छा का त्याग किए हुए संत महात्मा हो गए, परमात्मा में लग गए, पर पूरी कभी नहीं होती। इसका त्याग करना पड़ेगा। जड़ है, नाशवान है, और वो अविनाशी पद है, जिनकी सुधा की प्राप्ति हो जाए, जिससे पढ़कर कोई लाभ होता है, इति शब्द प्राप्ति हो जाए। अब उसकी प्राप्ति करनी चाहिए, और आप भोगों में, कामना में, सुख भोग में फंस करके कितना कितना अनर्थ कर रहे, कितना कितना पाप कर रहे, गर्भपात कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, नसबंदी करा रहे हैं, क्या क्या आप पाप कर रहे हैं। अन्नदाता कृपा करो, थोड़ी सी कृपा करो, माता बहनों भाई लोग, इससे बचो। महान नरकों में जा रहे हो आप, इससे बचो। परिणाम बहुत बड़ा होगा, खराब, बहुत खराब परिणाम होगा। इस वास्ते इससे उपराम हो जाओ। जितने भाई बहन आज से कभी भी ऐसा पाप नहीं करेंगे, अब हो गया सो हो गया। आप आपके सामने ऐसी बात आई नहीं, हमारी बहनों के सामने बात आई है, रोने लग गई बहन, उन्होंने कहा हमें पता नहीं था, हमने ऑपरेशन करा लिया। मैं कहता हूँ भाई उस घर की भिक्षा नहीं लूँ, इनके मन में ये मातृशक्ति है ना, राम जी को माँ ने कहा कुछ कर ले, वह कर लो, तो इनके मन में शक्ति है, भोजन कर ले, भोजन, ये अन्नपूर्ण माँ है, ये अन्नपूर्ण, भोजन कर लो। आप घर में सास हो, ससुर हो, जेठ हो, देवर हो, सोते हो, बड़े हो, बेटा हो, पोता हो, माँ भोजन कराती है सबको, भोजन कर ले, जीम ले, कुछ कुछ खा ले। ये दयालु, दया की मूर्ति, कृपा की मूर्ति। पहले ही पहले माँ का दूध पिया है वो, आप हम कैसे जिए हैं, माँ के पेट में ही रहे हैं, माँ से जन्म लिया है, माँ का ही दूध पिया है, माँ ने हमारा पालन किया है, कितना कष्ट माँ सहती है। ऐसी मातृशक्ति बच्ची उसका गर्भपात कर देते हो, महान हत्या है, बड़ी भारी हत्या है। वो मातृशक्ति है, छोटी बच्ची, छोटी सी के चूहे देते, पर वो मातृशक्ति है। आगे संतान पैदा हो सकता है उससे, बड़ा भारी पुण्य कन्यादान का। आप भारतीय संस्कृति का विचार करो, आज लोग कहते हैं नारी जाति का हम आदर करते हैं, कोई विचार हुए नारी जाकर शिकायत कर दे तो बिना कहे उसको कैद कर दो, मानी फिर देखा जाएगा। ऐसी आज कहते हैं नारी जाति की सुनवाई होती है, परंतु साथ ही साथ गर्भ से ही नारी का नाश कर देते हो, कितना भयंकर पाप है, नीति से विरुद्ध पाप। सरकार नारी जाति की रक्षा करती है और जन्म नहीं लेने का गर्भपात करती है, क्या अकल हुई है भगवान जाने। ये पूजनीय माता है। सीता जी रावण के वश में है, उस समय राम जी अंगद को भेजते हैं, तो काज हमारा ताश हित हुई, काम हमारा बढ़े तो रावण का हित हो, दूसरों का हित करना है अपना काम। उस सीता जी के लिए जब लक्ष्मण जी के बाण लग गया तो पश्चाताप करते हैं कि नारी हेतु पे बंधु गुमाई, एक स्त्री के लिए मैंने भाई का नाश कर दिया। ऐसी स्त्री का क्या मूल्य है, भाई का कितना मूल्य, सोदर भाता सोदर भाई मिलता नहीं, स्त्री तो मिल जाएगी कोई बात देगा, पर भाई कहां से लाऊंगा मैं, ऐसा भाई चला गया। नारी हेतु स्त्री के लिए सीता जी जैसी जगत जननी के लिए राम जी कहते हैं कि नारी की कोई इज्जत नहीं है, स्त्री की इज्जत नहीं है, इज्जत मेरे भाई की, भाई मेरा कहां से आएगा, क्योंकि पिताजी शांत हो गए, मेरे भाई कैसे मिलेगा, तो भाई की चिंता करते हैं। तो स्त्री दृष्टि से सीता जी का तिरस्कार है, मातृ दृष्टि से आपका भी सत्कार, स्त्री दृष्टि से तिरस्कार है, मातृ दृष्टि से नहीं। तो आप स्त्री बनाते हो, माता तो बनाते नहीं, अभी स्त्रियां बनती है, माता नहीं बनती और स्त्री नहीं बनती है। स्त्री का अर्थ होता है जो संतान करने की शक्ति हो संतान पर, उसका नाम स्त्री होता है। जो गर्भ धारण कर सके शक्ति स्त्री है, पुरुष का जो संतान स्थापन कर सके उसका पुरुष है। आप स्थापन नहीं कर सकती धारण करने से, इसका क्या नाम कहे हमें पता नहीं है, इंदिरा कह रहे नपुंसक कह रहे क्या कह रहे, इसको स्त्री नाम नहीं होगा उसका। जब गर्भ धारण नहीं कर सकती वो नाम स्त्री नहीं होता। व्याकरण में देश के सब संघाति धातु से बनता है स्त्री, शुक्र सोनी तीर्थ जो होकर संतान पैदा करे ऐसे गर्भ धारण कर उसका नाम स्त्री होता है। गर्भ धारण कर ही नहीं सकते आप, गर्भ धारण करा ही नहीं सकते, आपको भी हिंदरा कहा जाए क्या कहा जाए बताओ, नाम क्या धर्म। ऐसे आपने अनर्थ किया है, ऐसे भाई बहनों ने अनर्थ किया है, अब मत करो भाई, जो हो गया सो हो गया है, अब ठीक रहो। रोने लग जाती है, हमें पता नहीं था, मन में क्या है, खिलाने की इच्छा है, स्वामी भिक्षा दे लो हमारी, और ये क्या कर रहे हैं भाई, भिक्षा कैसे लो, जैसे गर्भपात किया है उसे घर की भिक्षा मेरे को मत देना, जल भी उस घर का मत पाना, महान पाप है संसार में, इस पाप के समान जोड़ी का पाप कोई है ही नहीं। ब्रह्म हत्या बड़ा पाप माना, उसे दुगुना इसका पाप बताया, ये पाप ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात, ऐसे पाप से बचो और आपका वंश बचेगा, नहीं तो वंश का नाश हो जाएगा। और दहेज की प्रथा है ये दूर करो। लड़के वालों से मेरी प्रार्थना है, गरीब भी लड़के दो। हैदराबाद में मैं जो संवाद हुआ था, मैं था पंढरपुर, तो वहां से रात रात में सुबह तक मैं पहुंच गया हैदराबाद। ये भवनलाल जी हमारे साथ में थे, गाड़ी पहले ली वो धीरे चलती, वो कैसे चलेगी भाई पहुंचे नहीं, तो पंढरपुर से वो गाड़ी छोड़ दूसरी गाड़ी बदली, दूसरी गाड़ी मेरे सुबह पहुंच गया वहां हैदराबाद रात रात में। और उनको कहा कि गरीब गरीब कन्या लो और गरीब घर को ही कन्या दो, तो मैं सूते नहीं क्या करूं बता, गरीब घर को कन्या दो वहां 5-4 लाख रुपया दे दो तो वो धनी बन जाए, और गरीब घर की कन्या लो जो आपकी आज्ञा पालन करेगी, इस बार काम करेगी आपका, ऐसे साथ संबंध जोड़ो। ये आप आज भी प्रार्थना यही है।